Fakt dedykuję dwóm chłopakom, którzy odeszli wcześnie. Jednocześnie jest przestrogą dla wszystkich tych, na których mi zależy. Uważajcie na siebie. Niosą same pamięć, to już 4 lata całe. Trzecia płyta, trzeci kawałek. Kawałek życia, nic nie jest na stałe. Nie chcę przypominać nawet strzec ludzkich uczy, zapomnieli już, nie wiem. Patrząc na grób, jakby z niczym mniej. Sam muszę przyznać, oszczędzam czas, szukając szans, pomysłach, dystans trochę większy do życia niż ta płyta mogłaby wskazać. Nazwać tego nie potrafię. Pamięć mamy tylko fotografię. Latem ten drugi, co nie może do mnie dotrzeć. Pogrzeb, bo tak los chce. Nonsens, 10 lat temu, jak życie było prostsze. Ja i on non stop razem, było dobrze. Pierwszy rap z nim, pierwsze prosce. Odszedł, może Bóg chciał mnie ostrzec, by w minionach podszedł. Dostrzec sens w tym, kto następny. Czas jest bezwzględny, nie robi przerwy. Nawet na moment jest człowiek, chwila i go nie ma. Co jest, Boże, powiedz, wspomnienia w stylu retro. Szukając torów w roku, zupełnie niczym metro. Nasz człowiek harmonia, a na co już piekło. Losu ironia, daje znać o sobie setką. Co jest mekką, nie wiem czy się dowiem. Wiem, że z każdym dniem, bliżej trochę. Wewnętrzny płomień, wyrażony słowem. Nie sądź, że zgadniesz wszystko z miesiąca na miesiąc. Plany, przyszłość, z roku na rok na bok. Esencja, podkręcasz tempo. Wiesz co w jej obliczu, jesteś bezradny jak dziecko. Nie chcąc nawet, nie jesteś w stanie cokolwiek zrobić, moment nic nie zostaje. Chociaż słychać stale od ludzi w telewizji. Milczysz póki ciebie, to nie dotyczy. Pomyśl co się liczy. Świat wie, że wszystko, byłeś z kimś blisko. Teraz jego nazwisko na klepszydrze i co? To naprawdę koniec? Nie uściśniesz dłoni, nie powiesz co jest. To musi boleć, nikomu nie życzę. Przyjaciele, moja miłość, moi rodzice. Kocham was nad życie. I tutaj finał, uważajcie na siebie. O tych, których nie ma, nie zapominam.